Трябвало да имам два живота, повторно аз да се родя. Тогава успяла бих по ноти единият от тях да подредя. Единият живот миниатюрен, а другият с голям обем. С единия да се пилея штура, а в другия да се сбера съвсем. Единия да се затворя в клетка, другия да скитам по света. Единия живот за моя сметка, а другия за сметка на смъртта. Единия за бляскави паради, а другия за всеки Божи ден. Единият да висне върху клади, а другият с наслади всеки ден. Би трябвало да имам два живота,